swoim mieczem słowa. Pancerzem te bity staje się na nowo tancerzem wyśmienitym. Znów choreografia poukłada nad rytmy słów, to kaligrafia i styl nieuchwytny. Skaczę po gatunkach jak pijaczyny po trunkach. Nie patrzę po wizerunkach, a na brzmienie w mych warunkach, bo jara mnie piękno, a się staram nie pęknąć, bo kara na pewno stałaby się męką. Mekką jest to, przychodzi mi lekko, więc bitów setką wchodzi wokal prędko i wodzi jak wodzi rej. Ej, to nie mówi rej, a ten co idei prawdziwej nie zmieni w dzirę. Jak wejdą bębny, świat stanie się piękny. Wyścig obłędny, tu stanie się zbędny. To jak hipnoza, tego nie potrafi proza. I nie jak prozak, bo katraki jak taki kozak. Przy tym nadmienię, że rap daje mi natchnienie i z rytm żyjnie, może niczego nie zmienię. Ale mam wiarę i nadzieję, a to już jest wiele, ażeby wyrapować wszystko z czystym sumieniem. Brzemię energia we mnie potężna, systemu synergia bitu i wersów oręża. Te sylaby to kły grube jak baobaby. Tu nie ma laby, więc ty porzuć swoje obawy. Zabawy mam słowne, dosłownie i w przenośni. Jak masz wersy gustowne, to weź moje przerośni. Niech dobra muzyka ruszy do podboju globu, niech pozatyka uszy tym, co pchają ją do grobu. Nasłuchałem się już artystów za siedmiu mórz. Co drugi to tchórz, bywalec hipowskich lóż. Tu przekaz ma trudną rolę, bo nie świeci kolorem, ale uderza w porę i wyprowadza w pole. Fałszerzy i ściemniaczy, gdzie szerzy się kraina, gdzie wierzy się raczej w te rzeczy, których nie ma, bo to jest chory klimat. 21 centuria, gdzie każdy to pirat, który poluje na turnia. Time to get real.